gesprek gezegd dat hij die frustratie begrijpt, maar benadrukt dat veel Europese landen juist wel steun hebben gegeven. Onder meer met de logistiek. In Utrecht hebben tientallen mensen gisteravond geprotesteerd tegen de bombardementen in Gaza en Libanon. Dat meldt RTV Utrecht. Ze zwaaiden met vlag en blokkeerden straten, waardoor het busverkeer tijdelijk werd ontregeld. Ook riepen ze dingen als Free Libanon. De demonstratie is niet vooraf bekendgemaakt. En bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven is een motorrijder gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij werd door een auto aangereden en gleed daarna ongeveer 200 meter over de weg, meldt Omroep Brabant. De bestuurder van de auto is doorgereden en daar wordt met man en macht naar gezocht. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Dan gaan we naar het weer. Vanmiddag schijnt eerst nog de zon, maar aan het eind van de middag steeds meer bewolking. Aan het begin van de avond, dan komt er een onweersbui. En het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files, als ze er tenminste al staan. Er staan geen files. Kijk, dat is het eerste goede nieuws voor deze dag. En dan het tweede goede nieuws. Je kan vandaag de eerste luisteraar worden. Hoe leuk is dat? 0909-3538. Dat is ons telefoonnummer. Je kan je aanmelden als eerste luisteraar en word jij het vandaag, dan krijg je het niet te koop zijnde, maar wel te winnen zijnde shirt. Het eerste luisteraars t-shirt. Dat is alleen voor de eerste luisteraar. Dus misschien jij wel vandaag. 0909-3058. En wellicht tot zo. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, goedemorgen. Donderdag vandaag, de 9e van april. En dit is een gloednieuwe ochtendshow. En het leuke is, je bent er weer bij. Radio 538. Ja, het is een instabiel en wankel geheel, als je het al een geheel kunt noemen. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. Talking to you, it's so sad that you leave. de kennismaking voor veel mensen toch met de autotune. Dat is het apparaat dat ervoor zorgt dat als je niet zo heel erg zuiver zingt, het toch zuiver klinkt. Ja, en als je dat dan een, zeg maar, in overdreven mate toepast op je stem, dan klink je zoals Cher hier klinkt. Ze scoorde een gigahit met Believe. Was ook meteen de comeback voor Cher. Want daar hadden we toen al een jaar of 15 niks van gehoord. 5:05, goedemorgen. En van harte welkom bij de Ochtendshow. Het is donderdag vandaag, de 9e van april. Blijft toch dat je een beetje de hele week achter de dagen aanloopt of zo? Blijft een rommelig weekje. Ja, het zal altijd eventjes een beetje inkomen, ja. Gek hoe wij dan toch uiteindelijk zijn geprogrammeerd. Ja. We hebben last van zo'n wintertijd. Als een dagje vrij is, dan dat wij toch heel erg zo in een... Gewoontedieren. Wij kunnen slecht tegen veranderingen. Enorm slecht. En ik heb het idee dat hoe ouder je wordt, hoe ingewikkelder veranderingen zijn. Grappig is, mijn auto moest voor de APK-beurt naar de garage. En dan hebben die monteurs hebben in je auto gezeten. Dus ik haalde hem gisteren op. Je bent bijna... Alles wat in je auto zit, staat niet meer op je... Op je eigen standje. Oh, wat grappig. Dat je denkt van, ze hebben aan de stoel... Ja, het is gewoon, je bent toch de hele tijd bezig met... Maar was voor een APK'tje? Wat zeg je? Hij ging voor een APK? Hij ging voor een APK'tje. Wat, normaal, garagebedrijven die adverteren altijd APK, wat kost dat? €95. Ja, dat kan voor veel minder, joh. Een APK? Ja, een APK kan voor veel minder. Maar stel, €50? Ja, ik denk dat als je goed zoekt, dat je hem daar ook wel voor vindt. Nieuws. Ja. Nee, maar APK, je hebt een redelijk nieuwe auto. Je auto is 3 jaar oud, hè? Ja, anders doet hij het niet. Of tenminste, dan moet hij... Was de APK-keuring, was de rekening €50? Nou, tegenwoordig, nee, zeker niet. Was maar ietsje, dat was ook... Was hij ietsje hoger? Ja, was hij was het tegenwoordig. 1-0 erbij? Zoveel? 1-0 erbij. Ja, was die €500? Nee, kijk, ik moet het even uitleggen. Ik heb, grappig is, bij mijn garage zit je in zo'n soort chat, weet je wel, tegenwoordig. Oh ja, met zo'n bot. Je hebt zo'n dossier of zo. En dan sturen ze iedere keer een berichtje van... Als dit, weet ik, van, dat begon natuurlijk, er moesten natuurlijk nieuwe ruitenwissers op. Nou. Ja, ze strepen de ruitenwissers. Ja, wat moet je dan zeggen? Laat ze lekker strepen. Zeg je tegen die bot, laat maar zitten, ja. Dus, ik had al aangegeven, haperde ook, weet je wel. Dat ja, maar ruitenwisser bij de garage laten verwisselen, dat kost je... Dan betaal je echt de hoofdprijs, ja. Het was €117. Ja, hier, ik doe het voor 50. Maar ik moest ook, ik heb vorige keer mijn zomerbanden ingeleverd met 1 lekke band. En ik wist toen al, ja meneer, uw profiel... En bij de garage natuurlijk altijd... Ja, je kan er nog mee doorrijden, maar... Dat is het over 2 maanden moet hij dan toch alsnog terugkomen. Maar doe banden kort. Echt nooit bij de garage. Dan betaal je echt bijna 2 keer zoveel. Ja, maar waar doe jij het dan? Niet bij de boer. Bij de Quickfit of bij de lokale... Van die fastfitters, die doen eigenlijk alleen maar banden. Ja, die kunnen echt vaak voor de helft van de prijs kunnen ze alles. Echt zo? Ja, zeker. Dat scheelt echt gigantisch veel. Ja. Kortom, het was weer, ik weet weer waarvoor ik de rest van het jaar werk. Ja. Nou ja, het was vooral vervelend voor je gezin, want je gaat dit jaar niet op vakantie. Nee, het zit in een nieuwe remschijven. Maar het is nooit geweest dat je je wagen wegbrengt en je denkt bij jezelf, nou, misschien gaat het €400 kosten, dat het 250. Het valt nooit mee. Het is altijd 1500 en je denkt bij jezelf, hoe dan? Maar het is toch je auto, dus je hebt ook al snel zoiets van, doe het ook maar. En hij staat er al, weet je wel, je hebt geen zin in gezeur. Ik begrijp het ook wel. Maar tegenwoordig krijg je een hele gespecificeerde rekening. Het is al... De achterklep geopend, €15. Ja, deur dicht gedaan en op slot €16. Het gaat door, man. Overigens hadden we hem gisteren te pakken. Ik weet niet of jullie het in de gaten hebben gehad. Maar we hadden de eerste warme dag van het jaar. Het was zo lekker. Ja, je mag het pas een warme dag noemen. Ik wist dit ook niet. Ik noem het als het lekker weer is, zeg ik. Het is een warme dag. Maar officieel is een warme dag hoger dan 20 graden in de beeld. Okay. Ja. En dat was gisteren het geval met 20,5 graden. Dus die hebben we mooi winnen. Op 8 april was dat dan de eerste warme dag. En dat is vroeg, zo schijnt het. Minister van Financiën Elko Heijnen die was gisteren te gast bij Pauw en de Wit. Hij vertelde wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de economie. En dat gaat veel verder dan alleen de hoge olie- en gasprijzen. Je economie wordt niet alleen geraakt via de olieprijzen. Maar als het langer aanhoudt, zijn er meerdere kanalen waar je economie door wordt geraakt. Het kan via je export zijn, het kan waardeketens die stil komen te vallen. Hoge rentes, waardoor investeringen wegvallen. En de ene zie je meer op de korte termijn, andere zie je meer op de lange termijn. Maar één ding is zeker. Het raakt in ieder geval iedereen aan de keukentafel thuis. Ja, het raakt je aan de keukentafel. Wat zegt hij economie raar? Hij zegt economy. Economie. Oh, dat is vervelend. Hij zegt niet economie. Dat zit in zijn portefeuille. En je economie wordt niet alleen geraakt via... Economie wordt niet... Economie, zegt hij. Economie, wat is ik denk als je het vaak uitspreekt, dat je het ook makkelijker gaat maken. Dat je het voor jezelf zelf versnelt. Ja, dat je denkt van ja, iedere keer economie, dat zijn zoveel lettergrepen. Economie. En je economie wordt niet alleen geraakt. Hij zegt economie. Ja, economie, ja. Gek man! We gaan even naar Erwin. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Hoe spreek jij economie uit? Hoe spreek je economie uit? Economie? Ja, ja. Ja maar die. Zeg je, probeer juist economie? Economie. Maar wij hebben dus een minister van Financiën die eigenlijk niet eens weet hoe je economie uitspreekt. Nee, is niet dat. Ja. Die, nee, nee. Ja, die misschien wel schrijven. Ja, dat laten we het hopen. Hey Erwin, uit Tilburg kom je. Ja, ja, klopt, helemaal. En jij bent onderweg naar Brussel om robots te programmeren. Oh. Ja, klopt ook. Dan moet je even uitleggen. Ja, ik doe lasrobots programmeren. Voor verschillende klanten met verschillende producten. Maar die staan in een fabriek dan? Ja, in een grote fabriekzaal, meestal. Ja, ja. En jij zegt dan tegen de robot, eerst naar links, dan omhoog, dan naar voren, lassen, ja, terug. Ja, ja. Ik vind dat zo knap. Ja, zoiets, ja. Wel waanzinnig. Ja, zeker. Maar is dat iets dat jou altijd gefascineerd heeft? Dat je thuis op je slaapkamertje al robots aan het bouwen was? Nee, ik was altijd handlasser. En in 2000 dacht ik van, dat gaat hem niet worden als ik dit op mijn pensioen moet doen. Ja. Ja, zo ben ik erin gerold. Heb je om laten scholen eigenlijk? Nou, ik heb meer zelfstudie gedaan. Ja, ja. Nou, toch man. Dus, En wat maken, wat maken die robots? Vandaag zijn het aanhangers. Ja. Onderdeel voor aanhangers voor auto's. Ja. En gisteren waren het onderdeel voor tractoren. Moet allemaal gemaakt worden. Ja, dat klopt. Dankzij Erwin gebeurt dat. En ja, weet je wat zo leuk is, Erwin? Nee, vertel. Jij bent vandaag, en er is er maar één van, dus genieten van deze hele dag. Jij bent de eerste luisteraar. Nou, mooi. Dat voelt goed, hè? Alsjeblieft. Ja, zeker. We sturen het shirtje kant op. Ah, dat komt helemaal goed. En ik zou zeggen, maak er een geweldige donderdag van vandaag. Ja, jullie ook. En tot morgen alvast. Ja, daar gaan we vanuit dat je er gewoon bij bent. Gezellig. Goed, jongen. Hoi, hoi. Erwin Weber, vandaag de eerste luisteraar. En daarmee 6:12 geworden. We kunnen los met de show. Als de dag begint en de zon je weer verblijft. Het licht en je voelt je goed. Dan heeft 538 een heel gezond ontbijt. Het licht en je voelt je goed. En gok een baan. Snow Patrol, shut your eyes. Zo dadelijk hier in de ochtendshow. Na Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Control. Shut your eyes. Op het tijdstip dat het normaal gesproken een beetje het idee is dat je ze juist openslaat natuurlijk. 18 over 6 op deze donderdagmorgen. Belooft een mooie dag te worden. Vandaag ook weer zon en 23 graden is de verwachting. Heerlijk. Slaap je dan weer helemaal met de raampjes open? Ja, natuurlijk. Nee, nooit. Maar doe je het hele jaar? Altijd. In de winter? Ja. Sterker, als ik het gebeurt wel eens een keer dat het raam dicht zit. Ja. Vergeten open te zetten of... En dan word ik echt wakker met een beetje met een zwaar hoofd. Oh. Echt waar? Ja, ik moet echt, er moet frisse lucht in de kamer. Maar wel eens in de winter kan het zo koud zijn in je kamer dat het zo warm onder je dekbed wordt. Heerlijk. Ja, ja? Oh, ik kan dan niet slapen. Nee. Dat je denkt dan, nou ja, dan omdat je kamer te koud is, ga je zelf zoveel warmte produceren. Maar doe jij wel de kachel? Heb je de kachel wel aan? Op de slaapkamer? Ja. Nooit. Die heb ik nog nooit. Ik ben wel eens, ging ik verhuizen. Had ik ooit mijn huis laten verbouwen, had ik radiatoren erin. Toen ging ik verhuizen, dacht van, ik heb nog nooit die radiatoren bovenaan gehad. Misschien moet ik eens even, voordat ik überhaupt het huis verkoop, kijken of dat werkt. Maar ook niet in de badkamer. Ja, nee, in de badkamer, Wel, maar in de slaapkamer niet. Nee. Ik vind het zo zinloos om daar een kachel te hebben. Oh, dat vind ik niet hoor. Nee. Als het echt koud is. Nee, dat is. Maar ik kan vroeger, ik niet in slaap komen? Mijn slaapkamer vroeger in het huis, die was op zolder. En dan was het zo koud als ik dan 's ochtends wakker werd. Kristallen op de ramen. Dan kwamen stomwolkjes uit mijn mond. Zo koud was het. Ja, in Scandinavië leggen ze die kinderen toch ook buiten in zo'n kartonnen doos op het kinderdagverblijf. Om die daar bij 10, 11 graden buiten te laten slapen. Nee, joh, man, je bent 100%. Vraagtekens bij. 100%. Dat is onmogelijk. Jawel, dat is. Die kinderen leggen ze gewoon buiten daar. Ik denk dat heel gezond is, een beetje koud. 100%. Het is toch ook lekker als je in bed ligt en je hoofd is koud. Kijk, in de bejaardenhuizen zetten ze alles op 35. Omdat ze weten, die patiënten die bewegen niet meer. Nee. Je kakt in en je zit onderuitgezakt in je stoel. En dat is voor de doorloop ook een beetje lekker natuurlijk. Ja, we hebben geen omkijken meer naar. Maar uiteindelijk, je wordt natuurlijk veel energieker als je... Dat maar jij wij... gelooft niet dat ze die kinderen daar buiten leggen? Nee, no way. Ja, dat wordt in Nederland ook gedaan, hè? In Nederland wel eenmaal als kindermishandeling. Ach, nee, dat ken je toch wel? Dat ze babytjes gewoon in zo'n kooitje buiten neerleggen. Ja, wel helemaal dik ingepakt. Ik weet bij het kinderdagverblijf, weer of wind, die kinderen gingen naar buiten. Dan kwam je daar te regelen, dan waren die kinderen aan het buiten spelen. Dat is toch heerlijk? Ja, buiten spelen, maar niet gewoon in de maxi-cozy dat ze buiten staan. Nee, het is een soort bak waar ze inleggen. Ja, een bak? Ja, het is een bedje dat ze er ook niet uit kunnen, maar dan slapen ze buiten. Ja. En dat schijnt super gezond te zijn. In Nederland of in Nederland? In Nederland gebeurt het ook. Ja. Hey, en uiteindelijk gaan we allemaal buiten slapen. In een bak. Ja, ja, ja, ja, ja. Je zegt, nou, je kan maar beter vervassen. Een beetje proef liggen, een beetje oefenen. Een beetje wat je te wachten staat. Goedenavond, show voor de donderdag. Welkom hier. New truck, big lift, old roads. We've been tearing up since way back when. But these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story. And you just can't fake that, so let's change that. Girl, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. All night, no breaks, I'll tell, no gate. Ain't gotta try too hard, my baby's push to start. All torque, full speed, off-road, on me. 0 to 100 fast, my foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck. Mile. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. me, put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Miles on it van Marshmallow en Kane Brown in de Dolphin Show. Ja, we hadden net even over de buitenslapen van kinderen. En er wordt veel gereageerd door onze luisteraars. Ja, ik geloof het niet. Nee, natuurlijk niet. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zegt, mijn zoon slaapt ook buiten. Ja, zeker. Mijn zoon gaat iedere donderdag naar het kinderdagverblijf in Almere. Ja. En dan slaapt hij in de middag altijd buiten. Jeetje, wat wordt die jongen gestraft? En buitenslapen en Almere. Maar ik neem aan, dat is overleg met jou als ouder, toch? Ja, zeker. En dat heeft ook een grote voorkeur van mij. Want wat is het idee erachter? Nou, de kinderen in buitenlucht schijnen toch meer tot rust te komen. En gewoon meer weerstand op te bouwen ook. Ja. Dus het heeft meerdere voordelen om dit te doen. Oké, en hoe oud is jouw zoon? Mijn zoon is op dit moment bijna 6 maanden. Oké, dus echt nog een babytje dat ze dan maar buiten leggen. Maar doen jullie dat bijvoorbeeld thuis in het weekend ook dan? Nee, thuis heb ik op dit moment, ik heb ook geen tuin, dus het is voor mij nogal lastig om dat te doen. Alleen, zijn kamer is wel altijd wat kouder, vaak de deur open, dat soort dingen. Dat daarmee wel. Maar merk jij ook ten opzichte van andere kids om je heen, dat jouw zoon dan minder vaak griepjes heeft en zo? Nou, nee, dat nog niet. Oh. Dat is ook met een half jaar moeilijk te zeggen. Ja, dat is waar natuurlijk. Mijn zoon had sowieso wel wat problemen lichamelijk met voeding. Ja. Dus het was qua ziek zijn is sowieso nog lastig te zeggen. Ja. Maar wat je wel merkt is dat met buitenlucht, met frisse lucht, slaapt hij gewoon dieper en langer. Ja. En ja, dat is gewoon een voordeel. En in de winter doen ze hem dat echt heel dik inpakken in hele dikke slaapzakken. Want weer of geen weer, ook al vriest het 10 graden, ze liggen buiten. Ja, en wat ze bij de kinderdagverblijf gecreëerd hebben is een soort, hoe moet je het zeggen, een overkapping met gaas eromheen. Dus er kan ook niemand bij komen. Dus voor mij is het een grote voorkeur. Goed om even te horen, Martin. Dankjewel dat we dit even horen uit de mond van een ouder van wiens kind op de dagverblijf is. We gaan nog even naar Dennis. Die belt vanuit Noorwegen. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Zo zie je maar. Hallo. Internationaal ochtendshow. Hey, dat zeggen ze nou toch? Wat zeg? Hey. Maar jij kan natuurlijk vanuit Noorwegen wel even meepraten over dit onderwerp. Ja, dat klopt. Bij de kinderdagverblijf hier, bij ons in ieder geval, tot min 25 blijven ze gewoon buiten slapen. Min 25? Hey, hallo! Lekker man, dat is een gemiddelde winterdag bij jullie, dus... Min 25, maar het is gewoon kindermishandeling. Nee joh. Echt waar? Nee joh, absoluut niet. Hier zeggen ze juist, als ze buiten zijn, dan bouwen ze veel meer weerstand op. En het is ook helemaal beter voor de gezondheid. Ja. En er is, want is het algemeen in Noorwegen of zijn het dan bepaalde scholen die het doen? Of? Nee, algemeen. Over het grote lijnen doet bijna iedereen het. Wat grappig, hè? Dat is, ja. Het is, nou ja, je hoort het, we hebben net die Martin ook gesproken. Ja. Wiens zoon nu deze periode ook gewoon buiten ligt. Ja, nu is het lekker, maar met 6 maanden gaan ze al naar buiten. En dat is in Noorwegen net zo. Gewoon echt kleine babytjes, een paar weken oud, die worden buiten gelegd. Ja, dat was in een buggy, wordt ze helemaal goed ingepakt en dan slapen ze gewoon 2 uur buiten. Ik heb gehoord dat jullie kinderen af en toe ook in de diepvries stoppen. Ik denk dat dit kouder is hoor. Ja, dit is kouder, ja. Maar wat leuk dat je luistert in Noorwegen. Wat doe je daar? We hebben in 2022 hebben wij een huis gekocht. Ja. En sindsdien wonen wij hier eigenlijk. Is het fijn? Ja, absoluut. Veel stuk minder stress, rustig. Buren zijn hartstikke aardig. Maar wat doe jij voor werk dan, dat je naar Noorwegen kon? Ik ben uiteindelijk automonteur geworden. Maar je deed iets anders? Ja, ik was elektricien in Nederland. Oh, wel iets met je handen in elk geval. Wel een technisch beroep. Ja. Maar je doet alleen elektrische auto's. Nou ja, in Noorwegen is dat een groot percentage. Dus heel veel stekkers,

Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag begint vandaag in het zuiden zonnig. In het noorden is er wat bewolking en kan er lokaal wat regen vallen. Vanmiddag wordt het lekker warm. 18 tot 23 graden. Later neemt de bewolking toe. En er kunnen aan het einde van de dag stevige buien vallen met onweer. Dan de files, Rick, waar staan ze? Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken, 11 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 22. En de laatste staat 12. Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 21 minuten. 6:04, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Florentien. Goedemorgen. NAVO-baas Rutte heeft op het Witte Huis gepraat met de Amerikaanse president Trump. En die dreigde eerder uit de NAVO te stappen omdat andere landen hem niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Rutte begrijpt wel dat Trump daar boos over is. En elk jaar kunnen 500.000 parkeerboetes in de papierversnipperaar. Ze zijn namelijk onterecht uitgeschreven door scanauto's. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens na onderzoek. En ongeveer 25% van de Nederlanders wil binnen 3 jaar verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope. Steeds minder mensen die kiezen voor de grote stad. Vooral dorpen en kleinere plaatsen die worden juist populairder. Mensen willen vooral meer rust, ruimte en betaalbare woningen. Oh ja. De astronauten van de Artemis 2, ja, ze bereiden zich nu voor op de terugkeer naar de aarde. Ze doen nu allemaal testjes met speciale kleding en die helpt bij de overgang naar de zwaartekracht. En de bemanning die landt naar verwachting in de nacht van vrijdag op zaterdag. En de crew heeft nu natuurlijk al geschiedenis geschreven, want ze waren verder van de aarde dan ooit iemand is geweest. Want het is bij die maanlanding, weet iedereen natuurlijk nog hoe ze heten, die astronauten. En dus had je Neil Armstrong. Ja. En die andere heette Buzz. Lightyear? Nee, ja, die is daarna verlucht. Buzz Lightyear? Buzz Aldrin. Dat Buzz Aldrin. Ja, dat was die andere. Dat was de tweede. Dat was altijd een beetje lullig. Je hebt een eerste man op de maan, maar ook een tweede man op de maan. Ja, ja, ja. En die hebben heel lang hebben mensen die niet gekend. Tot die op een gegeven moment, het was een hele populaire vraag in quizjes op een gegeven moment. Ja. Hoe dan de tweede man op de maan heet. Ja. Maar ook een leuke vraag is, hoe koud is het op de maan? Heb jij enig idee? Nou, ik denk dat het daar heel koud is. Daar wil je niet buiten slapen. Nou, overdag is het daar 100 graden. En over nul? Ja. En 's nachts wordt het daar tussen de min 160 en min 200. Ja, dat je het even weet. Dat je daar, je kan wel. Ik geloof er niks van. Nou, zoek het dan even op. Nee, maar luister, ze zijn naar buiten gegaan, die gasten. Ja. Nee, dat is natuurlijk wel een pakkie. Maar niet naakt, hè? Maar tegen 100 pakkie. Maar 100, heb je dat pakkie wel eens gezien? Ja, maar dat pakkie. Maar dat pakkie kan je in Noordwijk kan je het bekijken. Dan hebben ze zo'n dat Space Expo. Ja. Dat is niet een pakkie, hoor. Maar wat, ja, dat is echt een gigantische. Ja, maar 100 graden, dat gaat om. Ja, maar dat is toch niet normaal? Ik vind het heel interessant, want nu willen mensen ook op Mars gaan wonen, toch? Oh, okay. Er is toch zo'n groepje die daarvoor tekent. Die dromen daarvan. Maar het is gemiddeld min 63 graden op Mars. Gemiddeld, hè? Ja. Gemiddeld, ja, wel gemiddeld. Maar dan nog. Ja, dan moet je tegen kunnen. Dan moet je wel zin in hebben, toch? Nou goed, Nederlanders die zouden minder vlees en meer plantaardige eiwitten moeten eten. Dat staat in de nieuwe schijf van 5 die het voedingscentrum vandaag presenteert. Het advies is eigenlijk om maximaal 100 gram rood vlees per week te eten. Ja, of in ieder geval maar 1 gehaktballetje per week. Dat stond aanvankelijk op 2 gehaktballen per week. En nu dus maar 1. Ik ben bang dat ik daar elke dag al zo'n beetje overheen ga. Ja, ze zeggen nu ook, probeer echt zo duurzaam mogelijk te eten. Dus zuivel vaker vervangen door iets niet dierlijks. Dus mogen we ook alweer geen kaas en melk? Nee, ja, minder. En dan zeggen ze, alles minder. Alles minder. Maar zij zeggen ook, laat maar zeggen, de kaas zit in een plastic verpakking, weet je wel. Daar kijken ze nu ook naar. Van, joh, maar dan haal ik het wel bij de kaas. Probeer die berg afval ook te verminderen. Dat zit daar ook in. Wat eet jij elke dag vlees? Ja. Oh, grappig. Ja, sowieso brood. Ik heb eigenlijk elke middag wel of een broodje filet of een kookworstje. Of, ik vind brood en vlees wel heel lekker. En ook elke dag mayonaise? Ik probeer maar daar wel een beetje mee te minderen. Maar als het. Nee, ik neem eigenlijk wel elke dag mayonaise. Ik neem elke dag wel mayonaise. Maar een beetje vet is niet erg, hè? Een beetje mayo. Nee. Maar het is ook goed om 2 dagen per week een keer vis te eten. Want wij hebben je andere keer voor je verjaardag. Ik geloof een 10 of 15 liter. Zo'n snackbar emmer. Ja, met zo'n pomp erop ook. 10 liter mayonaise. Fantastisch. Hoe lang heb je daarmee gedaan? Wat was in het barbecue seizoen? Ik denk een week. Of, ik denk een week of drie. Ja, op een gegeven moment ging het schimmelen, maar toch? Maar jij hebt wel heel vaak mensen te eten, hè? Ja, klopt. Ja, er komen wel veel mensen over het vuur. En uiteindelijk heb ik hem weggegooid, omdat het gaat toch een beetje schiften als hij... Ik kan hem niet in de koelkast kwijt. Nee, dat is waar. Dus dan gaat hij een beetje gek smaken. Maar dat was een mooi cadeau, jongens. Ja, zeker. Het mooiste cadeau ooit. Tranen schieten nog omhoog. Ondanks het vuurwerkverbod afgelopen dinsdag bij de huldiging van PSV... hebben bijna 100 mensen lichte brandwonden opgelopen. En dat kwam door fakkels die werden afgestoken toen de spelers het podium opkwamen. Er hoefde gelukkig niemand naar het ziekenhuis. 17 mensen zijn alsnog wel opgepakt. Onder meer dus voor het afsteken van vuurwerk. Maar ook voor vernieling, mishandeling of belediging. Een aantal zit zelfs nog vast. Nou, tot zover eventjes het nieuws. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Of je even mee wilt denken zometeen, kun je een badjas winnen. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Met die Amalia. Alexia. Alexia. Ja, is het verhaal, hè? Ja, dat wordt. Als het namelijk niet was waar was. Hij heeft ook geen nee gezegd. Dan ontken je het. Nou, wat heel bijzonder was, hij zat bij Eva Jinek. Volgens mij was het een dag of drie geleden zat hij aan tafel. En er was blijkbaar afgesproken met Eva dat ze niet direct aan hem mocht vragen: nee. Heb jij een relatie met prinses Alexia? Dat wat ik ook trouwens een hele. Goede afspraak. Aan de andere kant, je kan ook als je ergens gaat zitten in een televisieprogramma waar je geïnterviewd wordt, moet je dan restricties opleggen over wat er wel en niet gevraagd mag worden. Nou, blijkbaar hadden ze dat gedaan, want ze heeft, de vraag niet gesteld. Nou ja, niet direct, nee. Maar natuurlijk wel indirect. Je kan niet Anton daar hebben en er niks over zeggen. Nee. Dan verlogen je jezelf. Dan ben je gewoon geen goede journalist. Nee. Maar het blijft natuurlijk gek dat je akkoord gaat met iemand van ik wil jou aan tafel hebben, maar dit mag je absoluut niet vragen. Dan zou ik zeggen van ja, waar moet je het namelijk anders met Anton over hebben? Dit is natuurlijk wel echt het grootste nieuws rondom hem op dit moment. Absoluut, absoluut. Toch? Ja, zeker, zeker. Maar goed, zij heeft natuurlijk indirect geprobeerd. Voor mij had ze gevraagd van joh, waar vier je Koningsdag? Dat was een van de vragen die ze had precies, gesteld. Zo van joh, en hij ging volledig in zijn onschuld. Of heel goed geacteerd, of hij had werkelijk waar niet door welke kant het op ging. Ik had het idee dat hij dat echt niet wist. Ik dacht het ook niet. Die had voor mij echt zoiets van, stukje dokkum. Daar had hij geen idee van. Nee. Maar er waren meerdere dingen. Hij ging op een gegeven moment ging hij ook. Want zij zei van, ja, er was op een gegeven moment wel heel veel... er was een mediastorm rondom jou. Ja. En hoe heb je dat ervaren? En toen zei hij van, ja, ik zat toen midden in de opnames van een album... dus ik heb dat niet zo meegegeven. Dus hij kletste er ook heel behendig omheen. Dus ik denk wel dat daar in ieder geval iets is. En het is hem gegund, laten we eerlijk zijn. Tot het eind van mij, Antoon hoorde je... in de ochtendshow. Lekker na de wekker. Ja, wij gaan ons even opmaken voor lekker na de wekker. En er is veel negatief nieuws de hele tijd. Dus wij dachten, laten we eens even een vrolijke editie doen van lekker na de wekker. We hebben twee hele blije liedjes klaarstaan. Te beginnen met Mandy Huids, die is 57 geworden. Zij zat in Fresh and Sizzle, zat zij, zeker, toch? Zeker, oh, ja. En zij is opperfroket, toch? Ja, ja, ja. Het achtergrondkoor van René Vroeger. René Vroeger en de Frogets. Dus dit liedje is ook van haar. Just say hello. Oh, daar is ze. Ja, just dat was ze. We forgot our foolish pride. We'll be back in line tonight. Just say hello. Blijft toch een beetje een gek achtergrondzangeres en zanger. Is een vreemd beroep. Ja. Er zijn namelijk heel veel achtergrondzangers en zangeressen... die stiekem veel beter zingen dan de artiest absoluut, zelf. Die moeten de artiest redden. Ja. 100%. Maar je staat altijd op de achtergrond. Ja. Toch sneu. Mandy Huids, jaren vandaag. En Just Say Hello is vandaag optie 1. Dan hebben wij de verjaardag te vieren van Rachel Stevens. Dat zeg je misschien net niet 47 geworden. In S Club 7 zat zij. Bring It All Back. Ik zei het, dat zijn twee hele blije liedjes. Maar wat is de leukste van deze twee? René Vroeger, Just Say Hello. Vandaag optie 1. Als dat de plaat van je keuze is, stuur een 1 naar de studio. Vind je S Club 7 het leukst met Bring It All Back? Dan hoef je alleen maar even een 2 deze kant op te sturen. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could try. Someone like you, like a dive so deep I'll never come out. I thought it was impossible, 'cause you make it possible. Love it stings and then it lies at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. Gonna die this, and that's because I could drive. Line draaien natuurlijk. Nothing But Thieves, schitterend. Impossible in de ochtendshow, 12 voor 7. Goedemorgen. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we, ik hoor. Dan schreven we ons maar door. Ja, we hebben Laurette aan de telefoon. Goedemorgen, Laurette. Goedemorgen. Uit Wamel. Ja, klopt. Ja, leuk. En nou, een bijzondere dag vandaag, 9 april. Want er is er een jarig, dat kun je wel horen. Ja. Dat ben jij, Laurette. Serieus? Ja. Ja, klopt, ja. 25. Nou, wow. Oh, wat lekker. Wat een mooie leeftijd. Ja, zeker. Ja, ga je het groot vieren vandaag? Nee, ik moet gewoon werken. Oh. Dus ik vier het met de kindjes op het werk. Wat, oh, dan zit je of de kinderopvang of je bent juf? Of je bent moeder? Ik ben kinderopvang, oh. Ja. Nee, op de kinderopvang. Maar ga je trakteren dan ook? Nou ja, we mogen officieel niet trakteren. Niet maar ik heb wel... Nee. Ja, ik heb wel knakworstjes bij, dus... Oh, maar dat gaat ook al. Ben jij, daar zit gluten in, dat is vet, dat is niet veganistisch. Oh, ouders in paniek. Knakworsten, kan niet. Maar mag dat niet meer, nee? Ach, wat een gezeik met tractie. Nou, nee, we hebben een gezond beleid, dus ja. Helaas mag dat niet. Maar geen enkel kind zit te wachten op een wortel waar een stokje in geprikt is. Nee. Nee, daarom. Het is echt zo. Dat trakteren hebben ze echt alle lol uitgeslagen. Maar gaan dan straks alle gordijnen dicht op het kinderdagverblijf... Ja. En ga je dan heel stiekem in het donker? Nou, nee. Nee, oké. Okay. Hey, en dan vanavond groot feest of het weekend? Weekend toch? Van het weekend, ja, ja. Van het weekend. En dan gezellig de vrienden en familie over de vloer. Ja, zeker. Zullen wij ook komen? Ja, van mij mag je. Ja, je zal raar opkijken. Ja. Ding dong, hallo. Dan denk je dat de collecte voor de deur staat. Wat doen die oude mensen hier? Hey Laurette, wij hadden vandaag... Ja, het zijn wat dat betreft qua verjaardag hele vrolijke liedjes. Hadden wij, ja, Just Say Hello van René Vroeger. En een stuk jonger, S Club 7, Bring It All Back. Ja, ik heb voor één René Vroeger gestemd. Toch wel, ja? Ja, zeker. Oh, maar dat is echt van voor jouw tijd, die plaat. Ja, maar hij blijft toch wel een vrolijk liedje. Ja, dat is het zeker. Nou ja, je was daar niet de enige in, want de meeste stemmen zijn voor René Vroeger vanochtend. En de Vroegets, want dat was de aanleiding om hem te draaien. Just Say Hello, jij krijgt van ons een badjas. Leuk, dankjewel. Welke kleur wil je? Doe de paarse maar. Een paarse komt aan jouw kant op. Ja, nou, die sturen we dan naar Wamel. Helemaal goed. Hey, maak er een fantastische dag van vandaag. Komt zeker goed. En het weekend veel plezier met je verjaardag dan. Dankjewel, komt goed. Oké. Okay, fijne uitzending. Doei. Laurette, jarig vandaag. En zij koos voor deze... By last year November, and we spent Christmas on our own. We had a love so warm and tender, till winter came and it was gone. We forget I'm foolish, right? And we'll be